سورة آل عمران درس نمبر 78 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير افمن اتبع رضوان الله اغه څوک چې تابعدار وي در زامنتیا د الله تابعداری کوي در زامنتیا د الله کمن با ابي سخط من الله پشان دا غچا کی دی شي چې هغه ګیر وي په غصه د الله تعالی نه په غصه کې د الله تعالی و مأواه جهنم او زید وا پسید د وی جهنم وبئس المصير او بد زيد دا واپس بد زيد دا واپس هيدا جهنم افمن اتبع رضوان الله تبارک وتعالى په دې رضا کیږي چې تاسو غلول مکوي غلا مکوي الله تبارک وتعالى په دې رضا کیږي چه تاسو دا الله تبارک و تعالی دا احکاماتو تابیداری کوئی الله تبارک و تعالی پا دی رضا کی گی چه تاسو دا الله تبارک و تعالی دا پیغمبر پا مرستا کی قربانه تا تیاری گئی قربانه ورکولو تا تیاری گئی او الله تبارک و تعالی پا دی خوشحالی گی چه ستاسو عقیدہ او استاسو عمل د الله د حکم مطابق او استاسو عمل په طریقه د پیغمبري دا د الله تبارک وتعالى رضا ده چې الله تبارک وتعالى دا رضا غواړي الله په دې رضا کیږي دا رنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر حالت کې په خپل د الله تبارک وتعالى رضا منتیا لټي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل هم د الله تعالی د رضامندیا تابعدار کول غواړي لکه څنګه چې نبی علیه السلام د الله تبارک وتعالى د احکامو تابعدارو نو دغه رنګي هغه احکام منګه تاسو ته د قیامت پورې ټول مخلوق ته را رسولي دي او چې څوک په هغه باندې چلیږي نو نبی علیه السلام په دغه معنی زمونږ د پاره اوم د الله رضامندیا لټولې دا او په خپل هم په دغه رضامندیا د الله تبارک وتعالى کې په هر حالت کې هغه په دې کتابدارو د الله تبارک وتعالى د رضامندیا نو آیا چې داسې پیغمبر چې په خپل هم د الله د رضامندیا تابعدار او څوک چې دغه تابعداري کوي هغه هم د الله تبارک وتعالى د رضامندیا تابیدار کول غواړي نو د پشان د هغه چا کې دی شي چې هغه د الله تبارک وتعالى د غصه او د الله تبارک وتعالى د غضب او دارنګي د جهنم مستحق ګرځېدلی پشان د هغه چا کې دی شي نشي کې دی دا دواړه نشي برابرې دي نو ځکه وای افمن اتبع رضوان الله یا څوک چې تابیداری کوي د رضامندیا د الله دارنګي مخکې وګوره او وروسته په قران کې وګوره سمرا چې د الله تبارک وتعالى احکامات او د الله تبارک وتعالى د رضا خبرې دي په قران کې نو مؤمن مسلمان لپکار دي چې اوم دغه د الله تبارک وتعالى احکام دا هغه د کلام نه حاصل کی او پاغه باندې روان شي او پاغه باندې عقیده او خپل عمل جوړ کی کمن با ابي سخط من الله په شان دا غچا کی دي شي چا غیر وی په غصه سره د الله تعالی نه و مأواه جهنم او زید ده او زید واپس اید د جهنم سوک چې د الله تعالی د رضا نه علاوه د بل چا رضا لټول غواړي دا خود الله تبارک وتعالى په غصه کې غیر دی ځکه چې د ټولو نه مخکې حق په موږ باندې رچا دی د الله تبارک وتعالى دی او د الله تبارک وتعالى دا حق موږ بدا اون کو چې په مخلوق سره کوم منګه معاملات کو نو داغه په تابعدارۍ کې به کو کچره داغه د تابعدارۍ نه منګه وای چې هر موږ مخلوق سره خکو نه ا داغه د تابعدارۍ مطابق نه دی خه موږ تاغه خودلې دي خه موږ تاغه خپل کتاب را لېګلې دي پیغمبر را لېګلې دي او د خپل رضا چې کم کم احکامات او پاغي چلیدلو الله تبارک وتعالى هغه موږ ته خو دي اوس د دې په خلاف چې څوک چلیږي او د دې خلاف لټونه کوي الله په غصه دي. نو اوس راشي د ټولو نه بنیادی مسله چې بنیادی مسله د الله د وحدانیت ده چې د الله ځان ته مسلمان وي پنځه وخته چې کم نه موز لرازي زی حج لزی زکات ورکي خیراتونه ورکي روجی نیوي دا ټول کارونه کوي خو بنیاد یې غلط دی د الله تبارک وتعالى د توحید هغه عقیده د ده په سینه کې د ده په زړه کې نشته. نو که دی هر څومره دا کارونه کوي دا د الله تعالی د رضامندتیا مطابق نه دي. ولې چې بنیادی سیز د روک کړی دی او بنیادی سیز د خپل کړی نه دی چې هغه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت. نو هغه خلک چې د دې توحید په خلاف باندې په خلکو کې د شرکیات خبرې خورئ هغه د ټولو نه غټ سخت ظالم ازان ته دی مسلمان وای کنه هغه دی پنځه وخته موز کوي کنه ته ځان ته دی اهل قبله وای کنه هغه الله په غصه کې گیر دی د ټولو نه زیاته غصه د الله تبارک وتعالى په مشرک باندې چې د الله غونی ذات چې د هغه په شان بل څوک نشته او د الله تبارک وتعالى غونی صفات چې د هغه په شان صفات ته بل چا نشته. څوک چې دغه د الله تبارک وتعالى وحدانیت هغه ونه پیژني او د هغې معرفت ورته ونه شي او دی په شرکیات او بدعاتو کې لګیاي دا په غصه د الله تبارک وتعالى کې دی او په دې حالت کې مرګ ولا راشه راغې و مأواه جهنم زید واپس د دې جهنم و بئس المصير بد زید دا ها بد زید واپس دا جهنم دا الله تبارک وتعالى رضامندتیا لټول دا د مؤمنانو او د هغه خلکو کار دی چې غیله الله تبارک وتعالى د درجو وعده وسره کړی دی. نو فرمایي هم درجات دی لره درجی دی عند الله د الله تعالی سکا څوک چې د الله تعالی رضامندتیا لټی او د هغه د غصې نه او د هغه د غضب نه ځان بچ کوي الله وی ما دی له درجې مقرر کړی دی. نو چا دله د درجې بیا اعلان وکړو نن چې یو بادشا څوک ځان څکه رانږدې کوي او هغه له د درجې اعلان وکړي چې دی به زما مشیری دی به زما وزیری دی به زما د نږدې خلکو نه. نو په دنیا کې د لږ ژوند دپاره هغه خلک څومره خوشحاله یي چې یاره موږ بادشا سره خوا خوا کي او دا بادشاهي د یو منټ پته هم نه لګي د یو ګنټې پته هم لګي هغه بادشاه چې همیشه همیشه دله درجې در کړي هغه درجې به بیا تا نه څوک اخیستې نه شي هغه دله اعلان کوي د درجو هم درجاتون دی لره درجې دي چاله چې د الله رضامندتیا لټی عند الله د الله تعالی سکه والله الله تعالی چې دی بصیر بما یعملون لیدونکی دی په هغه څه باندې چې دی یې کوي لا یرضی لعباده الکفر الله پاک قرآن کې وایي نه دی راضی الله تبارک وتعالى د چا دپاره لعبادی دپاره د خپلو بندگانو په کفر باندې. نو چې کله الله تبارک وتعالى راضی نه دی په کفر باندې نو بیا مطلب دا چې د هغه رضامندتیا په دې کې ده چې د الله د وحدانیت مسله هغه منل پکار دی او هغې باندې عمل او هغه په عقیده کې او په عمل کې راوستل پکار دی. لقد من الله تحقیق احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا کله چې ولیږه په دې کې پیغمبر من انفسهم د دې د نفسونو نه یتلو علیهم چې لولي په دې باندې آیاته آیاتونه د الله تعالی ويزكيهم او پاکي دي لرا ويعلمهم الكتاب او خي دي تا كتاب والحكمة او سنت وإن كانوا من قبل اگر چو دي مخي لفي ضلال مبين پا گمراهي اخكارا كي الله تبارك وتعالى عظيم احسانو کو پرالي گلو دا چا پرالي گلو دا پیغمبر اغا طور تياري دا شرك او دا كفر او د گمراهی چې کومې تورې تیارې وي هغه د چا په راتلو باندې روښانه شوې هغه د نبی علیه السلام په راتلو باندې الله پاک وایي تحقیق احسان کا اللہ پو مومنان ماندے دادا اللہ تبارک و تعالی عظیم احسانو زکا چی منگ دا اللہ رضا منتیا نپی جان دے دا نو چا رتا خولا مخی رتا ہوئی چی تاسو رضا منتیا دا اللہ اولتا ہوئی نوئی پتا سو کمی پیغمبر نا رضا منتیا رتا چا خولا اگر رتا نبی علیہ السلام خولا چی پدی کی دا اللہ رضا دا چی پچا غصہ دے چا رتا بیان کرا نبی علیہ السلام مانے قرآن نازل شو او نبی علیہ السلام منگ تا دا قرآن تشریح اکڑا چی پچا مانے اللہ تبارک و تعالی غصہ دے نو اللہ تبارک و تعالی بیائی دل درجی بیان کری نو تا تا درجی دا قرآن پر اطلو سر او خودلی شوی دا نبی علیہ السلام پا ذریعی سرا نو نبی علیہ السلام دا تا او خولی چی تا دا اللہ رضا لطول تالا دومر دومر درجی دی اگا درجی دا تا قرآن بیانی نو دا دی وجینا اللہ تبارک و تعالی عظیم احسانو کو چی پیغمبر راولی گو مومنانو تا دا دا اللہ تبارک و تعالی اگا عظیم احسان پا خلقو باندی چی سوک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر اید لاند جوان تیری او دا غطا بیداری کی اید باس فیهم رسولن کلی چولیگ پدی کی پیغمبر علماء دا عقائدو لکی چاچی پدی ایمان او نساتاو چاچی دا عقیدہ وا عقیدہ دا او ساتلا چی پیغمبر بشر ندی دا دسن انکارو کو دا قرآن نا انکارو او چی دا قرآن نا انکارو کی نسو شو کافر شو نو دلتا اللہ تبارک و تعالی وی من انفسهم دا دید جنس نمی علی گا نو چه اللہ تبارک و تعالی وی چه سنگا تاسو ودون کوی نبی علیہ السلام ودون کول کنو کول سنگ چه تاسو بچی راوڑی دغرنگی نبی علیہ السلام بچی راوڑل سنگ چه تا تکی کی گی دغرنگی نبی علیہ السلام تکی کی دو سنگ چه تا اوگی کی گی دغرنگی نبی علیہ السلام اوگی کی دو سنگ چه تا پخپوزی چر تا چا پاوا ندی لی دلی که یو سڑی دا تاوی چه پلان کیزه که منگ یو سڑی ولی دا پاوا تا اولی ویدا شیطان دی ولی نده پیغمبر چر تا پاوا نده تلی بغیر داغی نچه سلیمان علیہ السلام لاللہ هوا تابیدار کرده و خخپی مانی پاوا نده ولی چه کم ده هوا تابیدار کرده و او که اللہ طاقت وای چه نو ها جدا خبر ده اللہ تبارک و تعالی خدا سی ذات تی چه یزا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون خوچ سنگ منگ آتا سو پخپو تونو داغا سنگ نبی علیہ السلام با ام پخپو بانے کرزی دا سنگ چی منگ تول کارونا پلاسونو نیول کو او پسترو گولی دل کو پا غوگونو آوری دل کو داغ کسی نبی علیہ السلام دا دیوال پشامانے سناو ری دل پتا وطن لگی دا او دا آغی دلیل یو دلیل ندے پا زرهاو دلیل پا قرآن کی دی او دا تولو نغٹ دلیل چی بی بی امہات المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د جنگ مستلق ناغي واپس راتلل اغا جاوا کی ناستوا او سار ٹیم کی اغا لڑا د حجت تفارا لڑا د کی جاوینا او دلتا نبی علیہ السلام وی قافلہ دی پاسی نبی علیہ السلام ہمیشہ د پارا د سحر په وخت کی کار شروع کا لگا زکا چی نبی علیہ السلام وی د سحر په وخت کی چکم دی اللہ تبارک وتعالی برکت اچي حکم یو کوئی قافلہ دی اچتیږي رال صحابہ کی جاوے اوچا تکڑا نو نبی علیہ السلام تا پتا ہو لگی دا او نو صحابہ زمان پا دی موجود وقت کی یو دا سی سوکشتے چی دا صحابہ ناغذیت ولی ما تا خولی شای سوکو دا عمر و دا ابو بکر و دا عثمان و دا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ور سر نور صحابہ چی سم ردی دا آغ صحابہ اونا دا غین پا دی خواہ چی کم خلق تیر راروان دی تر قیامت پوری سوک داغی درجه تا رسیدی شی چی نشی رسیده آغی صحابه او کی جاوارا او چا تک لاغی تا دن نپتاو نلگیده چی پده که بی بی عائشه رضی اللہ تعالی عنها هاشته که نیشته یاو طرف تا پیغمبر ده حکم که اغا تا پتا نلگی چیز ما بی بی تلی دا قدر عجد تا پارا تلی دا او دیگه چه راشی حکمو شو که پیلو چا تشوا او دشا تا نسو شو پا آغا پاکا بی بی مانی بدنامه پورشوا کم صحابی چی نبی علیہ السلام با دیو او منزل معنی روستو پر خود او چا چانه سامانونه او صغور زیدلی تب رازی پلار معنی او تب چه کم دینو داغی خیال ساته آقا صحابی چی رازی وزو ما مور ولی چه دا پردین مخ که اغلی دلی وان او بس چه اغا سنگ دا خبر اکرا اغا را پاسه دا او بس و تا یو اخت خیجه بس اخت او خطه دا اغی روان شو چه نبی علیہ السلام با منگ رسو او دغل تا منافقانو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک بی بی چی اللہ پا سورت نور کې برائت راولي چې ستا بیبي پاکه ده. سکم میاش پوری نبی علیہ السلام پریشان ہو, نبی علیہ السلام تا پتہ نہیں لگی. نبی علیہ السلام چچا دا انکار کو, چا بشر نہ دے ا بندہ نہ دے, دا انسان مسلمان پاتی کی دی نشی, زکہ چ قرآن دا تعلیمات نہ دا خلاف کو سوک چ قرآن نہ منی سوال نہ پیدا کی چا مسلمان پاتی شی. نو تدی وجنا دا خلق کی بعض خلق دا گمراہی دا نمونہ زهر خورای په خلکو کې چې خلک گمراه کوي وي ودرېږي, دا ځای خالی پرېږدی, پیغمبر را روان دی په جمعات کې ځای به خالی پرېږي, څوک پرې راغی ودرېد ورته دې ځای مو ودرېږه. وي ولې؟ وي پیغمبر راځي, هغه امام راونی وي رستو شه, چې پیغمبر راځي نو ستاسو حق جوړیږي چې ته مخې ته ولاړې. پوه شوې په خبره؟ چې نبی علیه السلام راځي نو د بل چا د امامتۍ حق جوړیږي. دا د ځان نه خرافاتی دین دی او خرافاتی خبرې دي چې خلک د ځان نه جوړی. او حقیقت د قرآن چې کم تا ته خی د قرآن نه ځان پوه کړه په قرآن په مسله باندې, او دارنګه د نبی علیه السلام د حدیثو په مسله باندې ځان پوه کول پکار دي. من انفسهم الله پاک وی د دې جنس نه یتلو علیهم آیاته چې لولي په دې باندې آیاتونه د الله تعالی, و یزکیهم او پاکی دی لره د پیغمبر کار سو آیاتونه به خول. نو موږ څه کوو؟ په بخملو کې کیدو او چې ډوله راځي نو هغې سره کېدو, او چې مرګ را مړې را کړی وشي نو ختم لې را واخلو, او چې نوی کور جوړ کړو نو کسان را جمع کړو, هغه ځای نه یو لګي هغه ځای نه بل لګي هغه ځای نه بل لګي الف لام میم, بل وی سیقول السفهاء بل وی تلک الرسل, په پته یې پوهېږي نه الی چرګان دي او الی چې کم دی نو غوړي دي او الی چې کم دی نو الواګانې دي. اوخره یا الله ختم وشه سړی وبخلی شه, سړی په دې بخلی کېږي, سړی خو په دې بخلی کېږي. نبی علیه السلام چې کم نه نو خلکو ته د دې تعلیمات ورکړي دي چې د الله رضا ولټوي, چې الله رضا شي وزما لوري پاتمې ځان لسه وکه کني زه دله بیا سن شم کول, وزما لوري پاتمې ځان لسه وکه ان کزي نفس کی من النار فاني لا اغني کی شيء من الله, وزما لوري ځان لا مال وکه. نو د دې وجینا په دې نه کیږي چې موږ دین چې کم نه نو د خپل خواهشاتو مطابق جوړو, د الله رضامندیا او د الله تبارک وتعالى د تعلیماتو مطابق. الله پاک دا قرآن را لېږلې او د دې لپاره چې خلک د تیارو د کوپر نه رڼا د اسلام ته وباسي. نو یتلو علیهم آیاته, لولي به په دې باندې آیاتونه د پیغمبر کار داو. نن موږ یې په کار دي چې د دې قرآن تابعداري وکړو. کم معنا او مقصد چې د دې په صحیح طریقه په ملک کې بیانې دي, خلک په ولپ گمراهۍ کې پروتو, خلق گمراهی کې ځکه پروت چې دا وته بیانېږي نه په صحیح طریقې باندې. او که څوک بیان کوي هغه بس د صرف د خپل مقصد د پاره ای, هغه مقصد هغه ته ملاویږي, هغه وایي که خلق پوه شه که پوه نه شه زما پیسې دي نه, د خلقو د پوهلو کوشش وکړه. یو آیات یې کې زده کړه او عمل کې راوستې ده, د الله د توحید یو معرفت ورته حاصل شو د قرآن د تعلیماتو نه, د جهنم نه بچ کیږي سړی, د جهنم نه اخلاص کا. نو د قران آیاتونه بل ولی پیغمبر او د پیغمبر امت په بی یو بل تل ولی, و یزکیهم او پاکی بدی لرا, و یعلمهم الکتاب او خی بدی ته کتاب, والحکمت او سنت, و ان کان من قبل او گر چودی مخکی د نزول د قران او دراتلو د پیغمبر نه لفی دلال مبین, په گمراهی ښکارا کی گمراهی پاربو کی پډا گاوا, شرکو قتل و عارتو شراب او جواری وی, په حاشی وا په کورونو به جنډې ولاړ وی, چې دا د چکلی په ځای به غذا استعمالې د جنډې به پی ولاړې وی, هلته به خلک راته زناګانې به کېدې ډاکې وی. الکان ابل رزما تاسو ته خبره وکړه چې هغه چې نبی علیه السلام سره خادمو هغه زید رضی الله تعالی عنه چې مور اپ نه پټ کړو کسانو بیا په مکه کې خرڅ کړو, نو دارنګي انسانان به چې کم نه خرسول منډای به لګېدلې وي او جنگ جګړې به وي دای په منځ کې. نو الله تبارک وتعالى پیغمبر راغی دغه گمراهی د پیغمبر پر اتلو سره او په نزول د قران سره الله تبارک وتعالى دغه قرب دغه گمراهی هغه د قران پر نه سره لری کړی, او په دې کتابونه لیکلي شوی دی لکه بلوغ العرب او مروج الذهب, هغه هغه گمراهی او هغه ګناونه هغه غلط کارونه دا عربو په ډاګه لیکلی دی په کتابونو کې, په دغه کتابونو کې چې څوک یې ګوري. فمن اتبع رضوان الله يا سوق چې تابعدار شي د رضامندۍ د الله کمن با ابي سخط من الله پشان داغه چا کې دي چې ګيروي په غصه سره د الله تعالی نه و ماواه جهنم او زید واپسې د دې جهنم د دې وی جهنم و بئس المسير او بد زید واپسې د جهنم هم درجات دي لر به درجي چې د الله تعالی رضا لټي عند الله د الله تعالی سکا والله والله تعالی چې دي بصیرم بما يعملون لدون کده پاغ معنی چی دیه کئی لقد من الله علی المؤمنین تحقیق احسانو که اللہ پا مؤمنانو مانده اذ باس فیهم رسولا کلای چه اولی گا پدی که روچتی که پدی که پیغمبر من انفسهم ده دید جنسنا ده دید نفسنونا یتلو رور باقاعده نسب معلوم ده او قرنه معلوم ده او تبر معلوم ده د دې د نفسونو نه یتلو علیهم آیاتی چې لولي په دې باندې آیاتونه د الله تعالی و یزکیهم او پاکی دی لره و یعلمهم الکتاب او خی دی ته کتاب والحکمت او سنت و ان کانوا من قبل اگر چې و دی مخکې د دې پیغمبر دراتلونه او د قران د نزول نه لفی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کوي